طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيك بس كي قرآن كريم بيزلر دقت لي دقت دب önem vermemiz gerekir. Ona toz koydurmamak, ona yere koymamak, onu yüceltmek, onu yükseltmek, onu temizlemek, onun akidesini hayatımızda uygulamak, onun ahlakını, Kur'an-ı Kerim'in ahlakını kendimizde göstermek, o yaşantımızda göstermek bizim için vaciptir. Bu bir. İkincisi, hiç sizler biliyorsunuz ki bu konuda İmam Ahmed, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ne görmüşlerdir? Kim ki Kur'an okumak istiyorsa, o Kur'an'a değmek istiyorsa, değmek yani tutmak istiyorsa abdest alması gerekir. Diyoruz ki bizler hiç şüphesiz ki bu hüküm asıl hüküm. Ama arkadaşlar, mesela bazı arkadaşlar vudu abdesti tutamıyorlar. Abdesti tutamıyorlar. Ve bazı arkadaşlar ne yani hasta. Ve bazı arkadaşlar çok çok Kur'an okumak istiyorlar. Ve bazı arkadaşlar bu durumda diyoruz ki bu durumda evet okuyabilirsiniz. Hiçbir şekilde sakınca yoktur. Bu fetvayı bizim şeyhimiz Elbani ve bizim şeyhimiz Mukbil ve Şeyh Elbani rahimahullah vermiştir ve onlar bir delillerle delillendirmiştir hiç şüphesiz. Genel olan bir delillerle delillendirmişlerdir. Diyoruz ki Kur'an yere koyulmaz. Kur'an ne ayak basılmaz, Kur'an yastık yapılmaz, Kur'an tozlandırılmaz, Kur'an bol bol okunup, bol bol anlamını verilip, bol bol hayatta yaşamımızı öğrenmemiz gerekir. Ve Kur'an'ı hiçbir şekilde küçük görmemek, hiçbir şekilde unutmamak, hiçbir şekilde okumayı bırakmamamız gerekir diyoruz.